Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 23 niedziela, 18 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier Morawiecki przez telefon z premierem Netanyahu. Chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie, która nie podoba się Izraelowi. Prokuratura jest pewna. Kobieta, która spod Przemyśla z 2-letnim synem trafiła do szpitala po pożarze. Wcześniej zadała dziecku ciosy nożem. Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali w Kijowie siedziby rosyjskich banków. Wspólne zespoły polsko-izraelskie będą prowadzić badania historyczne. To efekt telefonicznej rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. W ramach zespołów eksperci z obu krajów będą prowadzić badania, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Szef polskiego rządu powiedział, że Polska nie zgadza się na zrównywanie niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami ofiar. Jednak wśród narodów eksterminowanych w tych strasznych czasach wojny i Holokaustu były też osoby, które kolaborowały z okupantami, osoby, które współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Byli to przedstawiciele różnych narodowości. Premier Morawiecki dodał, że żaden taki indywidualny przypadek nie powinien obciążać odpowiedzialnością całych narodów, które były ofiarami hitlerowskiej niemieckiej machiny śmierci. 35-letnia kobieta, która wraz z 2-letnim synem trafiła do szpitala po pożarze domu, ma usłyszeć zarzut zabójstwa chłopca. Wczoraj wieczorem oboje przywieziono do szpitala z ich domu niedaleko Przemyśla. Chłopiec wkrótce zmarł, ale jak ustalono, nie z powodu wysokiej temperatury czy zatrucia dymem, lecz wskutek ran zadanych nożem. Rany cięte miała też jego matka. Według śledczych zadała je sobie sama. Prokuratura czeka teraz na tłumacza języka portugalskiego, bo kobieta pochodzi z Brazylii. Na jutro prokuratura zaplanowała sekcję 2-letniego chłopca. Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali w Kijowie siedzibę 2 rosyjskich banków. Zniszczyli też fasadę jednej z rosyjskich instytucji urzędującej w kijowskiej stolicy. Około 100 nacjonalistów przeszło w pochodzie, który nazwali Śmierć Rosji. Uczestnikami akcji byli członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów. Wybito szyby w znajdującym się w centrum Kijowa budynku rosyjskiego banku Sberbank. Następnie kamieniami obrzucono siedzibę Alfa Banku, który jest także własnością rosyjskiego kapitału. Nacjonaliści kamieniami wybili też szyby w siedzibie Rossotrudnictwa, rosyjskiej państwowej agencji zajmującej się m.in. sprawami Rosjan za granicą. Policja nie reagowała. Nie zatrzymano nikogo. To nie pierwsze ataki ze strony ukraińskich nacjonalistów wobec rosyjskich banków. W zeszłym roku w ukraińskiej stolicy nacjonaliści zamurowali wejście do siedziby Sberbanku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki i kolejne o północy. 5 stopni mrozu w Zakopanem, ale w Dolinach Karpackich temperatura spadła do kilkunastu stopni poniżej zera. Około zera teraz w centrum, plus 1 stopień na zachodzie. Mróz na krańcach północno-wschodnich, w Suwałkach minus 8. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the end, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Cztery minuty po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu trzeci album w karierze zespołu Dire Straits. Yeah. Trzeci album zespołu Dire Straits ukazał się w październiku 1980 roku. No i uwagę fanów zwracał przede wszystkim fakt, że na albumie nie ma już drugiego brata, młodszego Davida. Nawet dzisiaj w Wikipedii czytam, że bracia rozstali się w trakcie sesji nagraniowej do trzeciego albumu ze względu na różnice programowe i powiem Państwu tak, a gdzież tam? Po prostu ten młodszy David nie mógł znieść kierowniczej roli Marka Knopflera w zespole i pozostali członkowie grupy opowiadali tak. Oni się po prostu kłócili, szturchali, kopali bez przerwy i to już było nie do zniesienia. A z kolei David później opowiadał, że Mark Knopfler gdzieś na wysokości drugiej płyty był traktowany jak bóg muzyczny, a dla mnie to był to po prostu starszy brat, którego można było kopnąć w tyłek. No to się musiało niestety braterstwo rozstać. No i zostało ich tylko trzech, ale wkrótce zaczęli zatrudniać muzyków towarzyszących. Na tej płycie był już pianista zespołu E Street Band Bruce'a Springsteena, a potem kolejni muzycy koncertowi. No firma rozwijała się nad podziw. Najważniejszy utwór na trzecim albumie, no niewątpliwie ta dwójka. Znany tak na początku Dire Straits to był taki trochę zespół amatorski, a wszystkim tam rządził właśnie Mark Knopfler, nawet prowadził samochód, taką białą furgonetkę, na którą oni jeździli na pierwsze koncerty. No a później już mieli prawdziwego, zawodowego menedżera, który też się dorobił na nich wielkich pieniędzy. I pytany po latach, kiedy uwierzył, że należy w ten zespół tych młodych, chudych narwańców zainwestować prawdziwe pieniądze, kontakty i wszelką uwagę, powiedział. To stało się w momencie, jak zobaczyłem, jak na koncertach publiczność reaguje na utwór Romeo and Juliet. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing." My boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Can't do the talks, like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, I sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? No i kiedy Państwo ostatnio słuchali takiej piosenki, to tak z uczuciem. To ta wersja z trzeciej płyty, studyjna, utwór wszedł do koncertowego pakietu zespołu Dire Straits. Przez lata był takim koncertowym pewniakiem w wersji znacznie bardziej rozwiniętej. No i poszło. 15 minut po 23, pozostając w kręgu, a nawet w towarzystwie dobrych gitarzystów, w studiu Mirosław Gil, gitarzysta, kompozytor, lider i wydawca zespołu Believe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo pamiętają na pewno, jesienią, przed premierą jeszcze październikową, prezentowaliśmy w Minimaxie najnowszy album zespołu Believe, czyli Widows. No a teraz będą koncerty. Tak, tak. Album Seven Widows, czyli Siedem Wdów, dokładnie. No i bardzo mi miło za ten komplement. Oczywiście no, uwielbiam Marka Knopflera, no ale bez przesady. I Romeo i Julia, Boże, co za utwór. Ruszamy w trasę. I chciałem serdecznie Państwa zaprosić i troszeczkę tutaj teraz będę czytał z telefoniku, bo niestety już pamięć nie ta. Trasa się rozłoży na luty, marzec i kwiecień. Zagramy 12 koncertów i ruszamy w przyszłym tygodniu, 23 lutego w Koninie. Ale zanim powiem o tej trasie i dokładnych adresach, chcę powiedzieć, że przede wszystkim gramy w składzie następującym. Satomi na skrzypcach i instrumentach klawiszowych, nowy nabytek Łukasz Ociepa na wokalu, drugi nowy nabytek, cudowny perkusista Robert Kuba Kubajek, dawniej Kloster Keller, Hetman i Róże Europy, no i mój przyjaciel, z którym nagrywamy wszystkie płyty od wielu, wielu lat, czyli Przemaz Zawadzki na basie, no i ja na gitarach. Oprócz nowego repertuaru zagramy jak zwykle stare kawałki, przede wszystkim z pierwszej naszej płyty bo bardzo ją z Przemasem lubimy. A najnowsza płyta w całości, jak to ostatnio bywa modne, czy fragmenty? W całości rozbudowana, dużo improwizacji, bo zawsze dużo zmieniamy w zależności od miejsca i czasu i publiczności. Dużo improwizujemy. To jest właśnie siła też Billy, że mimo ustalonych form muzycznych jednak jest duża swoboda improwizacji i właśnie dzisiaj też na próbie próbowaliśmy taką właśnie wymianę gitary ze skrzypcami. Właśnie cały pomysł właśnie Believe to jest jak gdyby Wishbone Ash tylko, ale gitara i skrzypce. Believe to jest. No i jak rozpocząłem, mówiłem, 23 gramy w Koninie w klubie Oskard. Tutaj chciałem bardzo podziękować przede wszystkim Rysiowi Bazarnikowi, który organizuje ten koncert, nasz ojciec prog rocka z Konina. Koncert odbędzie się w Domu Kultury Oskard o godzinie 19. Zapraszam. To najbliższy piątek w przyszłym tygodniu. 24 lutego następnego dnia w sobotę gramy w Manufakturze, w Manu Cafe, to jest budynek elektrowni. O godzinie 20.00. Przepiękny klub. Bardzo serdecznie zapraszam. Później już w marcu będziemy grywać, więc 16 marca gramy w Kamiennej Górze. To jest taka miejscowość niedaleko Karpacza, Śnieżki. Ogromne, duże środowisko fanów prog rocka. Tam właśnie jeden z organizatorów nas zaprosił. 17 marca gramy we Wrocławiu w Luksusie i tutaj przed nami wystąpi zespół Tangram, a zespół Tangram to jest zespół naszego przyjaciela Iwara i koncert rozpocznie się o godzinie 19. 23 marca gramy w Radiu Rzeszów o godzinie 19. 24 marca zapraszam do Krakowa w klubie Zaścianek i tam nas supportuje Prog Age o godzinie 20. 13 kwietnia zapraszam, to już do kwietnia przeleciliśmy, Piekary Śląskie oczywiście, klub Andaluzja i też support Pro Age o godzinie 19. 14 kwietnia super klub i polecam Muzyczna Owczarnia, Wszczawnica, Jaworki. To jest taki kulturowy klub, gdzie naprawdę jesteśmy chylimi czoła dla pana Waldemara, że nas zaprosił, ponieważ tam no, występują wspaniali wykonawcy i my zostaliśmy zaproszeni i jest to ogromne wyróżnienie dla nas. 15 kwietnia gramy w Rude Boy w Bielsku Białej o godzinie 19. I tutaj taka ciekawostka. Wystąpimy prawdopodobnie, jeszcze nie zdradzę nazwy, ale z kubańskim zespołem rocka progresywnego, zresztą bardzo fajnym i znam ten zespół, świetnie grają i naprawdę serdecznie Państwa zapraszam. 20 kwietnia wreszcie zagramy u siebie, czyli w Warszawie. Zapraszam do klubu Hybrydy o godzinie 19. 27 kwietnia zagramy Mszana Dolna, to jest taki klub Stara Winiarnia Folwark o godzinie 19, bardzo fajny klub. I 28 kwietnia zagramy w Przemyślu, to jest Prog Day, taka duża impreza organizowana przez naszego kolegę Dariusza. I to już by był koniec na kwiecień, ale oczywiście będą jeszcze też majowe koncerty, o których jeszcze teraz nie mogę powiedzieć. No i na jesieni trasa, która będzie obejmowała Niemcy, Belgię, Holandię i Wielką Brytanię. To tak oto ze źródła poznali Państwo szczegóły najnowszej trasy zespołu Believe. Ważne, że na tej trasie będzie Satomi, znakomita polska japonka, skrzypaczka, która niewątpliwie ubarwia i brzmienie, i wygląd ogólny zespołu Believe. Na pewno tak. Polecam Państwu zdecydowanie, bo to nie zawsze się udawało. W tym roku na tej trasie się uda? Absolutnie tak. No po prostu wynikało to z przyczyn po prostu typowo rodzinnych. No Satomi już odchowała małą swoją córeczkę Rinkę i która zresztą notabene będzie z nami podróżować. No i wciąż w zasięgu państwa, jeśli jeszcze państwo nie weszli w posiadanie, najnowszy album zespołu Believe, Seven Widows, Siedem Wdów. Tak jak w tytule jest siedem części tego utworu, za chwilę posłuchamy trzeciego, ważny, wszystkie ważne. Dla mnie czy ważne? Tak, trzeci utwór. Przede wszystkim ważne dla wokalisty i perkusisty, ponieważ tutaj wokalista pokazuje bardzo duże możliwości wokalne swoje. Gdyby państwo zechcieli się wybrać na pierwszy z tych koncertów, przypomnę Konin. Tak jest. Konin 23 lutego Believe, to mam do oddania w dobre ręce dwa zestawy składające się z zaproszenia na koncert zespołu Believe w Koninie i dołączona do tego będzie najnowsza płyta zespołu Believe. W tej sprawie proszę w ciągu najbliższych 40, może lepiej, godziny najbliższej przysłać maila do Minimaxu na adres minimax@polskieradio.pl. Proszę podać swoje podstawowe dane w mailu, a w temacie tego maila, nie gdzie indziej, tylko w temacie, proszę wpisać tytuł najnowszej płyty zespołu Believe. Gitarzysta, kompozytor, lider i wydawca zespołu Believe, Mirek Gil, był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. To zespół Belief ze swojego najnowszego albumu, którego tytuł, jak widzę na ekranie komputera, Państwo doskonale znają. Pozostając w kręgu dobrych polskich gitarzystów, z wielką radością otwieramy album, który wymyślił, nagrał i podpisał swoim nazwiskiem Apostolis Antimos. Polska płyta, która świetnie brzmi, a i muzyka na niej wyborna. A pierwsze, co mnie zdziwiło, gdy spojrzałem na płytę, to fotka na okładce. No, wciąż mam w głowie, w pamięci Lakisa młodego z pierwszych płyt SBB. Lat trochę minęło, to i artysta nieco bardziej dojrzały na okładce. Ale sztuka nadal wspaniała. Te jazzowe nieco klimaty Państwa na pewno nie zdziwią. Państwo pamiętają, że Apostolis Antimos to także wieloletnia współpraca z Tomaszem Stańką, współpraca z Patem Metinem, z różnymi innymi jazzowymi muzykami. Najnowszy album Parallel Worlds, Apostolis Antimos, kompozycje, gitara i perkusja, a obok niego młodzi muzycy Piotr Matusik na fortepianie, Robert Szewczuga na gitarze basowej, Olaf Węgier na saksofonie i Sylwia Klara Zasępa, która za chwilę wykona dla Państwa partię wokalną. Raz jeszcze fragment najnowszego albumu Apostolisa Antimosa. dwóch przesłuchaniach od wczoraj. To mój ulubiony utwór, czwarty na płycie Goris, a wszystkich 14 ich jest. No tak grają i śpiewają młodzi pod wodzą dojrzałego lidera. Apostolis Antimos, jego nowy album już do Państwa dyspozycji. No a teraz pytanie, czy wśród słuchaczy Minimaxu jest może ktoś, kto tęskni za utworem, za brzmieniem, za zespołem Dead Can Dance, palec pod budkę? No widzę, że jest kilka osób. To dla Państwa będzie teraz propozycja nadchodząca, bo Dead Can Dance jeszcze nie, może kiedyś się zbiorą, ale to jeszcze nie teraz. Artystka nazywa się Anna von Hauswolf, jest Szwedką z Göteborga, ale swój album najnowszy, bo nie jest debiutantką, już kilka prac ma na koncie, najnowszy album nagrała w Kopenhadze. I usłyszą Państwo za chwilę w utworze piękne brzmienie organów z Marmorkirchen, czyli legendarnego marmurowego kościoła w Kopenhadze. Album nosi tytuł już gotowy, Dead Magic, ukaże się 2 marca i tak się zaczyna. No i cóż, poruszyło w Państwa duszy jakieś struny? That Can Dance? Jeszcze nie, ale Anna von Hauswolf, album gotowy, ukaże się 2 marca. Tak się zaczyna i na pewno będzie jeszcze w Minimaxie. No a teraz na zakończenie powrócimy jeszcze do wiedzy o społeczeństwie. Niektórym to się wydaje, że społeczeństwo dziś żyje polityką wyłącznie. Niektórzy to tak może mają, ale jednak nie wszyscy. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. No to jest taka płyta. Nowy Laocze wymaga pewnej uwagi i powagi. Z książeczką najlepiej polecałbym do czytania, dołączoną do płyty. No ale chwilami można odetchnąć. Tak właśnie. W sprawie koncertu zespołu Billy w Koninie. Szanse są spore. Nie widzę setek maili dzisiaj. 23 lutego Billy w Koninie. Będzie losowanie. Jutro przed południem poinformuję Państwa stosownym listem tych, tą dwójkę, którzy wygrali. To był niedzielny Minimax. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Get out here,